Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er en af Danmarks mest ærlige, sårbare, vilde og autentiske sangerinder. Hun er også sangskriver, komponist og prisbelønnet forsanger i sit eget band. Hun er mor til tvillinger, som hun har med sin mand Daniel, som faktisk var hendes allerførste kæreste. Før ham havde hun kun haft noget kørende med de mænd, der var trådt ind og ud af hendes liv. Men selvom kærestetitlen har manglet, har det ikke givet mildere heartbreaks. Velkommen til dig, Katinka Bjerregaard. Tak for det. Hvordan er det at skulle sidde og snakke om hjertesorg? Altså, det er jo lidt min... det er i hvert fald starten på min mit musikliv og mit arbejdsliv. Det var, at jeg skrev sange om kærestesorg. Ja. Nu skriver jeg sange om alt muligt andet også. Men, så jeg, det ligger mig egentlig meget tæt. Før jeg mødte Daniel, så havde jeg kærestesorg i 10 år. Uden overhovedet at have en kæreste, ikke? Ja, fordi han var din første rigtige kæreste. Men man kan sagtens forældre sig i folk, der ikke vil have en. Jamen, det er det. Nemt. Ja. Så jeg tror, jeg er sådan... jeg har i hvert fald en PhD i knuste hjerter. Men ikke fordi, at jeg... Altså, der er der nogen af dem, jeg... Og i den her sammenhæng, den historie, som jeg skal fortælle i dag, den ville jeg gerne have været foruden. Men jeg synes, at der er mange af de ting, jeg gjorde i mit liv, før at jeg fandt en kæreste, var jeg meget, sådan, egentlig meget stolt af, fordi at jeg tog nogle chancer og oplevede noget og kyssede med en masse frøer. Ja, det skal der til. Ja. Og man finder jo heller aldrig kærligheden, hvis ikke man risikerer at få sit hjerte knust en gang imellem. Nej, og der skal også ske lidt. Ja. Så nogen, jeg vil også sige, der var også nogle forelskelser, som røg rimelig hurtigt væk igen. Ja. Men, og så var der nogen, der sad lidt tungere. Men vi skal jo dykke ned i din historie lige om et øjeblik. Men inden da, så har jeg en tradition for her i programmet altid at skrive gæstens kærligheds-CV sammen. Så jeg har nogle spørgsmål til dig, som jeg håber, du vil være med på at svare på. Ja, det kan jeg gerne. Hvor mange gange har du været forelsket? Jeg tror, jeg har været forelsket 8 gange. Ja. Hvordan tæller du det? Det tæller jeg på mennesker, jeg har været sammen med i en længere periode, og som ligesom har givet mig den der et eller andet bestemt natsværmeri i maven. Og nogen, som du har haft en rigtig relation til? Ja, altså, ja, så ikke sådan en afstandsforelskelse? Nej, ikke afstandsforelskelse. Men sådan kysse, kende og bonde forelskelse. Hvor mange kærester har du så haft? Kun én? Ja, kun én. Ja, som du stadig er sammen med i dag? Ja. Hvor mange gange i nogle af de her sådan, relationer har nogen gået fra dig? En million gange. Nej, du skal ikke lave det der for mig. Der er ret mange, der er gået fra mig. Jeg er blevet dumpet sådan ret mange gange. Men altså, der var også nogle gange, hvor det var fint. Ja. Men så var der nogen, der... Altså nærmest, man kan sige, de 8 forelskelser, så var der 7, der dumpede mig. Ja. Yeah. Og så førte det til heartbreak i 10 år. Ja. Det var nærmest sådan en hobby. Ja, puha. Det er fandme en hardcore hobby. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Ja, det er jo, altså, igen det der med, jeg tror, at jeg har fundet ud af i hvert fald, at kærlighed kan være mange ting, og man kan godt få knust, altså man kan godt være forelsket, og så gå ud, altså, og så altså være, have knust hjerte, men faktisk ligesom, at det var en okay relation, og den sluttede på en fin måde. Så det der hjerte kan godt være knust, men det behøver ikke at være sådan helt ødelagt. jeg synes, der er meget forskel på, hvordan man går ud af en dør. Ja. Så det der med, jeg tror, jeg sådan har lidt forskellige bøjninger af knuste hjerter. Ja, sådan den sunde og den usunde version. Ja, hvordan det ligesom heler. Ja. Det der med, hvis man føler sig set og forstået, men det bare ikke ligesom passede, det var ligesom, og der var noget respekt og sådan noget, så det, jeg kom i hvert fald meget hurtigere over det. Ja. Fordi at jeg gik ud af det med sådan en værdighed, og måske også en fornemmelse af, at jeg også var et vigtigt menneske i personens liv, selvom at det ikke skulle være os. Ja. Og så er der den der, som jeg skal snakke om i dag, som virkelig knuste mig. Altså, det ødelagde mig virkelig. Og dem har jeg også oplevet et par stykker af. Men den her, den, jeg vil næsten heller ikke, altså nu har det som om, at det ikke var et knust hjerte. Jeg synes nærmest, det var en sygdom for mig. Ja. Han blev, altså han er nærmest ingenting længere. Jeg kan ikke se ham for mig, men jeg kan se den der sygdom, han bragte med sig. Ja, ej, det kan bare være så ekstremt brutalt, ikke? Fordi at det jo går ind og overskygger alle andre dele af ens liv, hvis man er besat af et eller andet menneske. Ja, og så også at den der fornemmelse af, at man mistede sin værdighed i det, som om at, ja, at i processen så var, at man ikke var vigtig, altså at det ikke var alvorligt, altså at den kærlighed, man selv sendte ud til nogen, at de ikke i det mindste, altså ligegyldigt om man tog den på, altså han ville jo ikke have den, men i det mindste bare ikke sådan smide den i lokummet. Nej. Så man ender med at føle, at man er simpelthen et menneske, der ikke kan blive taget alvorligt, eller sådan. Ja. Det synes jeg er den værste måde, altså for et menneske, det er med at ikke have sin egen sådan autoritet og sin egen sådan sådan værdi i verden. Altså, det var sådan, om jeg fik frataget min egen værdi. Ja, den følelse kender jeg godt. Jeg tror, der er mange, der kender brudstykker af den i hvert fald, ja, i forbindelse med hjertesorg. Troede du nogle af de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, med den her især. Er du blevet glad igen? Ja. Jeg er stadig på antidepressiver. Og man kan sige, det var jo ikke ham, der gav mig en depression. Det var jo noget, jeg havde i mig. Det var bare ham, der åbnede en dør fuld af lort. Ja, men, han blev sådan udløser, sådan en trigger for det. Ja, han var min trigger. Men jeg har det godt. Jeg er bare et blot menneske. Det har jeg det også så fint med. Hvad betyder det at være et blot menneske? Det betyder, at min tilstand, min grundtilstand, ikke altid er så glad, men måske lidt mere tænksom og melankolsk. Ja. Men det har jeg egentlig ikke noget imod. Nej. Det er en del af mig. Det tror jeg har. Det tror jeg egentlig ikke engang, jeg kan sådan give andre skylden end bare sådan at jeg er født. Men det er sjovt, fordi når du siger det, hvis man bare ser dig udefra, kommer til dine koncerter eller sådan noget, så selvfølgelig så er det jo tydeligt, at du er et følsomt menneske, men du er jo også sindssygt energisk og hopper og spræller og danser, ja, og råber og farver dit hår pinkt og altså sådan har sådan en kæmpe energi, som man godt kunne forbinde med det modsatte af at være lidt blå og melankolsk. Ja. Men er det sådan din egen måde at prøve at sådan skabe en kontrast til det? Jeg tror, at den kontrast er den eneste måde, hvor at det ligesom kan fungere. At jeg får noget ud på en anden måde. Altså man kan sige, man kan sagtens være et modsætningsfuldt menneske. Man kan sagtens være en entertainer og introvert. Det er jeg nok på en eller anden måde. Det tror jeg, at de fleste er jo sammensat mennesker. Ja, ja, præcis. Og det måske giver det ikke så god mening, det jeg har i min krop. Men jeg har den der trang til at underholde. Og når jeg står på en scene, så føler jeg mig meget mig selv. Men jeg har også brug for meget tryghed. Jeg har brug for meget sådan, jeg har brug for sådan rammer. Jeg har brug for at vide, at jeg har nogle relationer, jeg sådan kan stole på, og jeg kan sådan tro på hver dag. Og det er ikke så mange mennesker, men det er nogle mennesker, der betyder meget for mig. Skal vi ikke prøve at spole tiden tilbage til før du fandt det her menneske, som, ja, som altså er rigtig godt for dig i dag, altså Daniel og, ja, og dine tvillinger og dit band og sådan noget, men helt tilbage til, at du møder et andet menneske, som, ja, ender med at knuse dit hjerte. Vil du ikke tage os hen til, hvor er du der, og hvordan starter den her historie? Ja, at den starter på Musiksmag inde i Nørrebro. Er det en bar? En eller? Bar, ja. Den er lukket nu. En rigtig hyggelig bar. De havde sådan nogle virkelig lækre, flasker Lambrusco, der smagte af saftevand, og så blev man meget fuld. Ja. Og jeg var sammen med min veninde og nogle af hendes venner, og så nogle bekendte. Og så var der ligesom den her fyr, som jeg tænkte, han ligner ikke noget særligt. Det gør mig ikke så meget. Jeg havde sådan en periode i mit liv, hvor jeg kyssede med rigtig mange. Det havde jeg ret godt med, egentlig. Jeg tror også, jeg var sådan, der var også nogen, der gerne ville have mig. Det er også altid lidt sjovt, så man sådan selv kan vælge at vrage lidt. Mm-hmm. Så jeg tænkte bare, han virkede sådan lidt interesseret i mig, og jeg synes, det var ligesom ikke lige det, jeg skulle. Så på et tidspunkt hen ad aftenen, hvor vi har været på flere bar, så tror jeg han, så tænker jeg, nå, okay. Jeg synes, man skal have point for vedholdenhed. Hvad gjorde han? Han var bare ligesom meget, han var det, man kalder offensiv. Ja. Der var ligesom også en anden en, der gerne ville snakke med mig, og han var meget sådan, nej, hun skal med mig hjem. Der var kamp om dig den aften. Ja, og det sker altså sjældent. Det er sådan noget, lige pludselig så føler man sig kongen. At det er, det er virkelig sekund. Dejligt. Ja, det er altså lidt dejligt nogle gange. Også fordi jeg egentlig selv er, altså jeg har scoret mange flere, end der har scoret mig. Ja. Egentlig har altid været meget sådan, score-typen selv. Ja, fordi jeg simpelthen synes, det er så kedeligt nogle gange, det der med at bruge helt vildt meget tid på at flirte med en person, og så siger han til sidst, jamen jeg har en kæreste, og så er man sådan, åh, hvor her til hest. Ja. Så jeg kunne godt lide det der med at få det der kys ud af verden, og så kunne vi ligesom snakke bagefter. Ja. Så det var sådan, jeg tror bare, det var dejligt ligesom at føle, at der var nogen, der ligesom... Og sådan lidt nyt, det der med at blive scoret. Ja, ja, præcis. For. Det var sådan lidt sjovt, og sådan lidt... Jeg følte, at jeg var sådan lidt en sexet kvinde. Hallo? Det er du da også. Tak. Og så, så tager jeg med ham hjem, og så boller vi, og det er egentlig fint, vi er fulde. Og så dagen efter, så tænker jeg, det var nok bare det. Det var ikke bare det. Han er meget sådan, han skriver allerede til mig den samme dag, og er meget sådan, ej, skal vi ikke snart ses? Og, ej, jeg tænkte, vi skulle tage derhen, og vi kunne også drikke noget vin her, eller sådan noget. Meget sådan, meget initiativrig. Ja. Og jeg var sådan, ej, jeg ved sgu ikke helt, og snakkede meget med min veninde om sådan, jeg vidste ikke helt, om det lige var det. Hvorfor? Hvad var du i tvivl om? Hvad var jeg i tvivl om? Jeg ved ikke, altså jeg tror heller ikke, jeg er så god til det der, når folk er interesseret i mig, så tænker jeg altid, der er et eller andet bagved, eller sådan. Ja. Så tænker jeg sådan, har du misforstået, hvem jeg er, eller sådan noget. Ja, der må være noget galt med dig. Ja, præcis. Jeg er rigtig meget sådan, du må jo være en psykopat, eller sådan noget. Ja. Så fandt jeg lige ud af sådan, nå, men hvem er han, og sådan noget. Og så overtalte han mig ligesom igen til, lad os lige mødes, og sådan noget. Og så tror jeg, at det ligesom var anden gang, så tænker jeg, ej, han er sgu meget sød. Han var lidt anderledes end en fyr, jeg har været sammen med før, og sådan meget, ja, sådan spændende. Hvad for en type var han? Han var høj og meget tynd, sådan meget sådan nærmest lidt androgyn. Ja. Så en musiker, så vi havde meget til fælles, egentlig. Men sådan en, jeg ikke lige kunne læse fra første. Sådan lidt mystisk mand. Ja, måske. Og der kan jeg godt tænke, der tænker jeg sådan, derefter han har jo skrevet mange sms'er til mig, sådan, sådan okay, jamen, måske skulle vi give det her en chance. Ja. Og så ses vi så et stykke tid, og for mig er det jo sådan, det der med, når man ikke har haft en kæreste før, så er det altså ret stort at tage på restaurant sammen, for eksempel. Ja, det forstår jeg godt. Og tage til koncert sammen på Hotel Cecil, for på det tidspunkt var jeg jo også musiker, og tage til koncert sammen på Hotel Cecil, og møde nogen, man kender, og være sådan... Hvem er det, du står ved siden af? Ja, det var lidt stort for mig. Og jeg har det, altså... Det kan også godt være, det er meget mit fortæller, jeg, der gør det her, men jeg har det ægte som om, at den dag, at jeg slap alle forbehold, så træk han sig et skridt tilbage. Altså den dag, hvor I... Ja, altså efter måske et par gange, vi har set den, eller fem gange eller sådan noget, hvor jeg tænker, jeg tror sgu godt, jeg kunne blive forelsket i ham her. Ja. Bliver du allerede forelsket i ham på det her tidspunkt? Det tror jeg. Ja. Det er meget sådan intenst. Vi er meget sådan sammen. Meget uden at kende hinanden så godt. Men så bliver det også meget sådan... Det kan blive meget voldsomt egentlig. Ja. Og så ved jeg ikke, så rykkede jeg så tæt på, at jeg slet ikke opdagede, at han rykkede tilbage. Hvordan rykkede han tilbage? Det var sådan en fornemmelse af, at lige så stille... Det der med... At lige pludselig var han... Når vi mødtes, så kiggede han lige lidt den anden vej. Og når vi skrev sms'er, så svarede han lidt langsommere. Lidt mindre entusiastisk. Når vi tager koncert, holdt han ikke ligesom tæt på mig, holdt om mig, som han gjorde de andre koncerter. Det var ligesom sådan en... Det var sådan nærmest en fysisk bevægelse væk fra mig, fordi den var så langsom, så opfattede jeg den ligesom ikke andet end, at min sådan meget nye forelskelse jo prøvede at absorbere det i en eller anden forstand. Prøvede at trække ham ind igen. Jamen, du bliver sådan en magnet mod ham, ikke? Jo. Og han er sådan nærmest en modpol, som bliver skubbet væk. Det var jo sådan en... At komme til en fest, og hvor at det tydeligvis... Eller sådan, han havde inviteret mig, men så ville han ikke snakke med mig. Og i løbet af aftenen, en fest, hvor han var. Og så sagde han, vi behøver jo ikke at stå og snakke hele tiden. Måske skal vi bare sådan lige hænge ud med hver vores venner. Og det er jo egentlig virkelig ydmygende. Det var sådan... Ja. Altså, det var sådan, hvem fanden er jeg? En magnetdukke? Ja. Det var jeg så. Og så... Det der med at være kommet til en koncert, hvor han spiller, og så ignorerede han mig hele aftenen. Og så skrive en besked til ham, og så svarer han ikke i 2 dage. Altså, og det lyder jo ikke hårdt, men i en tanke om, at man havde blevet bombarderet af sms'er fra ham en måned forinden, så kan det virke meget hårdt. Ja. Og det var måske også det der med, at der ikke var nogen konflikt. Altså, det der med, at han bare ligesom trak sig langsomt. Altså, fordi det gav sådan en underlig, som om, altså en ligegyldighed. Mm. Og så ender det jo med sådan, eller de sidste par uger, hvor jeg nok inde i baghovedet jo godt ved, at der er et eller andet galt. Hvor at jeg tager til en koncert, hvor han spiller, og han ignorerer mig, og er ubehagelig. Og der skulle jeg jo bare have været sådan her, gud, jeg skulle da røv, være sammen med dig. Men der tror jeg bare ligesom, jeg havde lukket ham ind. Ja. Så jeg kunne ikke stoppe igen. Altså, jeg følte også, at jeg sådan, så mig selv, var sådan her, nu ydmyger du dig selv. Jeg kunne ikke stoppe. Nej. Ej, det er den sindssygeste følelse, når man ser sig selv udefra, som sådan en tog, der bare kører med 300 km i timen mod en mur, og man kan se det ske. Ja, og man er bare sådan... Ja. Ja, og man bare sådan lige... Altså, man, hver gang man ses med personen, så er man sådan... Hver gang man prøver at se en eller anden omsorg, en eller anden, der kunne ligne noget omsorg, eller det, der var før. Ja. Og det er jo en udvikling på kun sådan 2 til 3 måneder, det her. Men den kan sagtens... Fordi det også var så intenst, så blev det så voldsomt for mig. På et tidspunkt så... Altså, efter lang tid, hvor igen, hvor man træk... Altså, sådan... Skal vi ses? Og sådan lidt... Ja, og tabe sig selv, så skriver han... Jeg tror, vi har brug for at snakke. Og så er jeg jo den type, og så ringede jeg til ham og var sådan her, du slår op med mig, gør du ikke det? Eller du går frem mig nu, så var han sådan, jo, det gør jeg nok. Og så mødtes vi. Og det var der, ligesom, jeg følte, at det var sidste skub for mig. Fordi jeg sagde sådan, har du ikke noget at sige? Det var sgu da dig, der startede det her. Eller sådan, jeg ved ikke, jeg blev sådan, jeg har bare brug for, at han sagde, nå, men det har også betydet noget for mig, eller jeg har fucket op, eller... Og så sagde han, det ved jeg ikke, jeg tror bare ikke, jeg tænkte. Det sagde han. Jeg tror bare ikke rigtigt, jeg tænkte mig om. Og det var bare sådan, du tror bare ikke, du tænkte dig om. Altså, det er jo mit liv, det her. Det er mit hjerte, du står på. Eller sådan, hvad er det for en altså sådan, jeg synes, det var så unfair at lave det der på mig. At være sådan, nå ja, ej, det er dit følelsesliv og alt det, du giver. Men jeg gik bare ind i det, uden ligesom at tænke. Og det var også det, jeg følte, da vi ligesom sad. Vi sad sådan ved et bord, helt formelt, og snakkede. Og jeg havde det bare sådan, okay, det her sådan ligegyldighed føles. Sådan, det er sådan, jeg behøver ikke at sige undskyld til dig. Ja, det var jo bare, altså, eller sådan, det er jo bare det er, at ja, jeg tænker mig jo ikke om, eller sådan. Jeg har ikke nogen bagtanker, eller nogen tanker omkring den her, de her følelser. Det synes jeg bare var så respektløst. Det er så sindssygt en følelse, når det går op for en, altså hvordan to relationer har helt forskellige værdi for, altså, hvor man selv har troet, at noget var vildt vigtigt. Ja. Eller betød vildt meget. Og så blev det også bygget op til sådan en essentiel ting for mig, det der med sådan, har jeg ikke nogen værdi som menneske? Altså, hvis han kan gå så tæt på mig, hvor jeg viser noget af mig selv, som var sårbart, og viste mine tekster, og viste nogle ting, som var mit privat, Og så man bare kunne være sådan, nå ja, det betyder ikke noget for mig. Så sådan, hvem er jeg så? Kærlighed gør blind, plejer man at sige. Og den er faktisk god nok. Ifølge videnskab.dk træder udseendet nemlig i baggrunden, og andre indre egenskaber træder frem, når vi interagerer med hinanden, og det bliver afgjort, om vi er tiltrukket af hinanden eller ej. Både mænd og kvinder bliver mere tiltrukket af venlighed, elskværdighed, følelsesmæssig varme, empati og en god humoristisk sans, end vi gør af udseende. Faktisk i så høj grad, at vi ser søde og rare personer som smukkere end personer, vi ikke kan lide. Ligesom vi også ser vores egen kæreste som smukkere end andre ser vedkommende. Og så slutter vi lige af med verdens mindst overraskende fakta her til sidst. Vi ser selvfølgelig også folk som smukkere, når vi er påvirket af alkohol. Så den første, hvad, måneds tid eller et eller andet, er det super romantisk. Ja. Kurmageri? Eller sådan, ja, fuldstændig. Altså, og planer ud, langt ud i fremtiden om rejser og altså sådan, altså alt, altså nok noget, som mange kan ikke genkende til, men hvor det er sådan, det er løgn, det der. Men jeg tror bare, jeg tænkte, wow, hvorfor sige sådan noget, hvis man ikke mener det? Ja, ej, men sådan har jeg det i hvert fald også, at man bliver nødt til at kunne stole på de ting, man får at vide, for ellers så ved man ikke, hvordan man skal navigere i noget som helst. Så når noget føles rigtigt og smukt og dejligt, så kan man jo ikke gøre andet end at gå med det, hvis det føles godt, og man er ved at blive forelsket. Og så, til at starte med, er det meget ham, der tager initiativ og vil det og bejler til dig. Og så bliver du forelsket. Og så snart du bliver forelsket, det er der, han begynder at trække sig. Ja. Og så går der nogle måneder, hvor du kæmper for det og ignorerer alarmklokkerne og trækker dig tættere på ham, hver gang han trækker sig væk, indtil han siger, at nu har han brug for at snakke. Der var en aften, en fredag, hvor at vi ligesom, jeg skulle mødes med ham, og jeg havde sådan, han skulle også møde nogle af mine veninder, og de havde bare pynset makeup i ansigtet på mig. Og jeg kan huske, så kom han ikke alligevel, og jeg sådan, og var ubehagelig, altså sådan sårede mig, fordi at han var sådan, jeg kan jo ikke hele tiden have tid til dig, agtigt et eller andet. Og så sagde min veninde tørt dagen efter, Katinka, du har grædt så meget, at du er helt ren i ansigtet. Og det var bare sådan, altså igen det der, men hvorfor så ikke stoppe der? Altså, når man har grædt en hel nat, og grædt alt sin mascara af, og alt sin værdighed af, og så tænker man, hvorfor stopper man ikke der? Men det kunne jeg ikke. Nej. Så alle de ligesom faresignaler, du så, dem valgte du bevidst at ignorere? Ja, jeg tror bare ikke, jeg kunne. Nej. Hvad siger du så, da I mødes og har den her samtale? Jeg tror, jeg har det der med sådan, hvorfor? Altså, hvad er det her for dig? Altså, hvad var det for dig? Er det sådan noget, du gør hver tredje måned med en kvinde? Eller sådan, det har jeg bare brug for at vide. Er det her sådan bare hverdag for dig? For det er det ikke for mig. Eller sådan, det er ikke sådan, at jeg bare hopper ind i en relation, og så, at det ikke betyder noget. Altså, du må da have tænkt et eller andet. Og så er han sådan, det troede han bare ikke lige. Jeg tror bare, han var bare sådan, han tænkte ikke lige. Og så var det det. Og jeg havde det som, at jeg faldt fra hinanden, da jeg gik ud af den der lejlighed. Fordi jeg også, det ligesom blev, det var ikke kun ham, det handlede om. Det var sådan en fornemmelse af også sådan, ligesom bare simpelthen have mistet sig selv i et eller andet billede af, som nogen andre havde skabt, eller sådan. Og det var måske også en fornemmelse af, som det der med sådan, da du kom så tæt på mig, blev du så skuffet over det, du så? Eller sådan, det var den følelse, jeg havde, og så, jeg følte bare, at jeg sådan, fordi jeg ikke gik ud af det der med nogen som helst form for omsorg, eller respekt, eller noget, der ligner et eller andet ansvarsbevidsthed, så tror jeg bare, jeg knækkede helt vildt på det. Altså, jeg tror, jeg mistede sådan en fornemmelse af, at jeg var noget værd. Fordi hvis folk kunne behandle mig sådan der, og at hvis jeg kunne lade folk behandle mig sådan der, så var jeg måske ikke rigtig noget værd. Da I så har siddet og haft den her snak, og du ikke føler, at det er en særlig sådan følsom, respektfuld måde at afslutte det på, er det så dig, der bare går ud af døren til sidst, eller hvordan? Ja. Siger I ligesom farvel? Det er bare mig, der går ud af døren. Jeg tror, jeg sådan... Jeg havde det sådan helt surrealistisk. Jeg ventede ligesom på, at han skulle sige, ja, det må du altså undskylde, eller... Det var sgu da ikke... Eller sådan... Ja, og så gik jeg ud af døren, og så hver gang... Jeg kan huske, at der var sådan en periode på 2 måneder bagefter, hvor at... Hvor jeg var på turné, og hver gang jeg var alene på den der turné, så græd jeg. Altså hver gang jeg var på toilettet, så græd jeg. Så det var sådan en overlevelsesmåde, eller sådan, det var sådan en overlevelsesmåde at leve på. Fordi så ikke du tog direkte på turné efter ja, det her? Ja, et par uger efter. Ja. Altså det tænker jeg, der umiddelbart må være sådan rimelig godt at skulle et eller andet. Altså beskæftige sig med noget. Ja, men jeg er også bare god til at være sådan, altså at være skuespiller, eller sådan, jeg er god til at entertaine, og så bare ikke have noget bagved overhovedet. Og den der fornemmelse af, at man vrider sig selv. Altså, jeg havde det jo bare... Altså, jeg havde det som om, at jeg var en... At jeg var en tom... Altså, en pose fyldt med luft. Eller sådan, der var ikke noget indeni. Nej. Jeg kunne gøre alle de der ting, jeg skulle, og være sjov og sige de ting, jeg skulle og sådan noget. Men det var bare sådan... Alt var bare... Løgn. Ja. Lyset var bare slukket. Og så mellem hvert nummer, så... Eller mellem hver koncert, ja. Så ud og græde på toilettet. Ja. Hvordan sådan agerede du i den her hjertesorg i den her første tid? Altså snakkede du med nogen om det? Hvad gjorde du? Jeg snakkede rigtig meget med nogle veninder. Jeg har min bedste veninde, vi har altid haft sådan en service, en kærestesorgservice. At hvis man havde kærestesorg, så kom personen uden at spørge og bare sådan fjernede alle sine planer i kalenderen de næste uge. Og så kom med øl og kopnødder. Ej, hvor godt. Det lyder som den bedste service. Det er også den bedste service. Vi kan rulle ud any day, hvis man har brug for det. Ej, hvor er det godt at høre. Ja. Og det er sådan... Det var jo ligesom... Det der med at have nogle veninder, der kan blive vred på ens vegne, når man selv er så, man er så apatisk. Ja. Til sidst, fordi man bare sådan... Nå, men det er ligegyldigt det hele. Jeg er følelsesløs nærmest. Så blev hun vred på mine vegne, og det var rart i starten. Men jeg fandt mig i en situation i løbet af de der måneder, hvor jeg havde svært ved at bære mig selv. Jeg havde simpelthen svært ved at finde ud af, hvordan jeg overhovedet skulle holde fast i mig selv. Hvordan kunne du mærke det? Altså, det var den der fornemmelse. Jeg kunne ikke huske, hvordan det var at leve. Altså, jeg kunne huske, når jeg vågnede om morgenen, hvad der gjorde mig glad. Eller hvad der gjorde mig ked af det. Eller hvad der betød noget. Eller... Ja, og hvem der elskede mig. Jeg kunne ikke huske det. Jeg kunne kun huske, at jeg ikke var særlig meget værd. Det er også altså sådan... Det er jo ret vildt på en eller anden måde, hvordan det beviser, at... Hvor lang tid en relation varer, eller netop har man officielt været kæreste, eller har man ikke, har meget lille betydning i forhold til, hvor lang tid og hvor voldsomt hjertesorg kan føles. Ikke? Ja. Fordi jeg tænker også, at du har jo også datet alle mulige andre i kortere og længere perioder, og sikkert også nogle fyre, som har været mindre interesseret, end du har, eller et eller andet. Det kommer man jo alle sammen igennem. Ja, det er jo præmissen. Altså. For datinglivet, ikke? Ja. Altså, så at der alligevel er noget i det her, der sådan gør, at det bliver så sådan grundlæggende, eksistentielt ødelæggende for dig, er jo ret tankevækkende, hvad det præcis er, sådan forskellen er her på alt det andet, ikke? Der lige gør, at det her bliver så voldsomt. Ja, og jeg... Nu tror jeg har også altid været lidt træt af, når folk var sådan, nå, men det var jo ikke, når I var ikke kærester, eller hvad? Ja. Så var sådan, altså, hvad ved du om min følelse? Altså, hvad mit følelsesliv er? Eller sådan, det er mit liv. Det kan du ikke. Altså, du kan ikke sige, at det er mindre smertefuldt end dit, bare fordi du boede sammen med din kæreste. Nej. Eller sådan. Det var jo bare, altså i mange år, altså der var det jo bare den måde, jeg kendte kærlighed på. Altså. Ja. Men jeg vil også sige, altså i forbindelse med den her podcast, har jeg jo virkelig også bare hørt fra så mange mennesker. Både gæster, der har siddet over for mig og fortalt, og selvfølgelig lyttere, der ja. Skriver om ind med hjertesorgsspørgsmål, at det er fuldstændig ligegyldigt, om du har en titel på, ja. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvor lang tid du har været sammen. Altså nogle gange, så er det meget nemmere at komme over en kæreste, man har været sammen med i 7-10 ja, år, ja. Hvor man til sidst finder ud af, det skal ikke være det, men ja. Har vi haft nogle fantastiske år i forhold til den dreng, der ghostede dig, efter 3 uger, eller et eller andet, ikke? Ja. Og jeg tænker også rigtig meget over, når jeg sidder og snakker om det, sådan, han var jo ikke ond, eller sådan, han slog mig ikke. Han var ikke sådan. Nej. Men det var nærmest den der ligegyldighed, og den der arrogance, som var nærmest det værste, fordi hvis han havde været ond, så kunne vi jo have været sådan, vi skulle ud og teste ham, vi pifter en cykel. Ja. Det er sådan noget, man gør, når folk har været onde, ikke også? Ja. Det er sådan københavner. Lov. Og hvis de har været søde, så kan man jo være ked af det. Har du gjort det med nogle drenge i København? Ej, ja, en. Og så er der den anden, det der med, at de er søde, ja. Men at det bare ikke skal være. Og dem kan man jo ikke være vrede på. Dem kan man være ked af det over, men så kan man. Altså, og ja. Der kan man jo faktisk ende med at faktisk have en fin relation bagefter til sidst, hvis man. Altså, hvis det er på den måde. Ja. Men så er der det der i midten, som for mig bare. Altså, måske er det også bare sådan, jeg har det rigtig meget. Altså, jeg synes, ligegyldighed er det værste i verden. Altså, sådan, ligegyldighed, det. Altså, det fjerner ligesom ens egen værdi. Og værdien i, at to mennesker har en relation. Og det. Ja, det ramte virkelig ned i noget, der knækkede mig. Kunne du mærke fra starten, det her, det kommer til at ødelægge mig fuldstændig. Det kommer til at tage helt vildt lang tid. Det er meget mere voldsomt end noget, jeg har prøvet før. Eller tænkte du bare, når ja, endnu ja, et heartbreak? Ja, det var det, jeg tænkte. Så hvornår går det op for dig, at det her, det er noget særligt? Det går op for mig efter et par måneder, hvor jeg sidder på køkkengulvet hjemme hos min veninde og siger, jeg kan ikke mærke noget. Jeg kan ikke mærke noget som helst. Jeg er helt tom indeni. Og på det tidspunkt, jeg var meget sådan, jeg har også været meget sådan, med kassesover, sådan, så kommer man ud og kysser så mange, indtil at man ikke kan huske dem længere. Altså sådan, det er en god løsning. Og det, altså, jeg kunne ingenting. Jeg var helt sådan passiv. Og min veninde var på det tidspunkt, jeg uddannede sig til psykolog. Og var sådan, det der, det går ikke, kan jeg tænke. Du skal snakke med nogen. Og der havde jeg ligesom været i et forløb før, så det var ikke sådan nyt, at jeg er psykisk sårbar. Eller sådan. Det var ikke fremmed for mig, og jeg havde ligesom en psykolog tilknyttet og sådan noget. Så det var sådan, man kan ikke sige, det var sådan, og så, eller sådan, jeg gik rundt og var glad og helt sådan balanceret. Og så det stærkeste menneske i verden, super balance, vinder DM, VM i stabilitet følelsesmæssigt. Ja. Det var ikke der, vi var. Nej, det var det ikke. Så det var ikke sådan på den måde sådan et chok. Eller sådan. Det. Men starter du så til en psykolog her et par måneder efter? Du har været på turné, grædt dig igennem den, faked igennem koncerterne. Ja. Og så starter du i det her forløb. Ja, og så på et tidspunkt så nævner hun for mig, at det ville måske være en god idé at få lidt hjælp til at holde de rare følelser lidt mere stabile. Og når du siger det, hvad er det så konkret, du taler om? Er det her, at hun diagnostiserer dig med en depression? Eller? Ja, og hjælper mig med, at jeg skal have antidepressiver. Hvordan havde du det med det? Fordi det tænker jeg bare, altså må være sådan en ting, som man kan være så bange for at begynde på. Det var især en fiasko, fordi at jeg synes, jeg var så ked af det over, at det føltes som om, at det var ham, der var skyld i det. Ja. Altså det der med, som om, at det ligesom. Det havde sådan en fornemmelse af, at han stadig havde magt over mig. Eller sådan. Og det var det jo ikke. Det var jo noget i mig, jeg havde det rigtig svært over det. Jeg havde det som om, at det her bare kaste håndklædet i ringen. Følelsesmæssigt. Og nu lever jeg også og skriver om mine følelser. Så det var også lidt skræmmende. Men der er meget forskel på antidepressiver. Og der er antidepressiver, der putter et nyt stof ind i ens hjerne. Og så er der antidepressiver, der holder det stof, man allerede har. Og det betyder rigtig meget for mig, at jeg fik dem. Den anden del. Ja. Altså, at det er mine følelser stadigvæk. Efterfølgende, så var det ikke som om, at jeg ikke var ked af det. Jeg var bare... Jeg kunne bare stå op om morgenen. Du har ligesom alle andre mennesker din helt egen signaturduft. Den består blandt andet af luftpartiklerne feromoner, som styrer vores seksuelle drifter. Ifølge NetDoctor har forskning vist, at mænd, der fik duppet feromoner under næsen, inden de blev præsenteret for en række billeder af kvinder, synes, at alle kvinderne var tiltrækkende. Mens de mænd, der fik duppet vand under næsen, var mere kræsne. Vores lugtesans og vores duft har altså enormt stor betydning, når vi skal være romantisk sammen med et andet menneske. Hvordan fungerer så den næste tid for dig, altså fra at du ved, okay, det her er faktisk ikke en hjertesorg, ligesom alle de andre, hvor jeg er ked af det, og det slutter. Nu er det faktisk gået hen og udviklet sig til at blive en depression. Jeg skal på antidepressiver. Hvad sker der så i de næste måneder eller halve år? Hvordan kan du mærke en udvikling her? Jeg skriver et brev til ham. Ja. Jeg ikke sender. Rigtig klassisk. Ja. På computer. Det kan jo være noget af det fedeste at gøre. Velformuleret. Ja. Og printer det ud hjemme hos mine forældre, fordi jeg har en printer. Og det føles i hvert fald som en... Jeg prøvede faktisk, jeg kom for sent her, fordi jeg prøvede at se, om jeg kunne finde det i min dagbog, men jeg kunne ikke finde det. Nå, jeg har sindssygt mange dagbøger, så det var sådan... men det hjalp rigtig meget at skrive det. Altså skrive det der med alle sine tanker. Sådan. Bare fordi du siger, det er ligegyldigt, så er det ikke ligegyldigt for mig. Jeg er et menneske, jeg kan ikke gå ind i andre folks liv, uden at det betyder noget. For jeg er ikke psykopat. Eller sådan, det var meget sådan rart at formulere sin egen historie. Ja. Og så skrev jeg en sang om ham, der hedder Du tænker ikke. Ja. Og det var også sådan en rar ting, faktisk. Er der noget i teksten, der ligesom står frem for dig i din hukommelse, når du tænker på den sang, som er sådan det vigtigste? Det sluttede, hvor det begyndte, på et træbord, der slider huller i mig. Du sagde, du tænkte ikke. Det var vist for meget at forlange af dig. Og du glider nu væk. Du flyver næsten. Du er jo så let. Du flyver næsten. Hvad betyder det? Det betyder, at... Altså, den der sådan undskyldning... Altså, den der, men du tænkte ikke... Altså, tænk at være sådan en person, hvor at det er altså for meget for langt af mig. Ja. Jeg behøver da ikke at tænke. Eller sådan. Og det var også meget vigtigt for mig, at det ikke var sådan en vred sang, for det synes jeg ikke, han fortjent. Så det blev mere sådan... Der også... Det starter med... jeg synger også, og du er ikke ond, du tænker ikke, du er nok lidt dum, du tænker ikke. Og det var sådan en, for mig at se sådan en, jeg har brug for at gå tilbage til præcis det specifikke moment nærmest, og sidde over for hinanden ved et ubehandlet træbord. Ja. Og han siger det der ting til mig, hvor at min verden falder fuldstændig fra hinanden, og hans verden står fuldstændig intakt. Ja. Og han bare sådan siver væk. Eller sådan, jeg havde sådan en fornemmelse, at du bare sådan... Han var sådan tynd. Han er sådan en tynd mand. Han lever nok stadigvæk. Jeg har ikke slået ham ihjel. Så han sådan, altså, han sådan på en eller anden måde. Altså det var som om, han svæver bare. Han svæver bare igennem sådan tingene. Fik du nogensinde, altså har du nogensinde siden enten givet ham det der brev eller sendt ham sangen eller med ham på gaden? Jeg overvejede det mange gange, men jeg har ikke gjort det. Nej. Og jeg får det stadig dårligt, når jeg ser ham. Har du set ham siden? Ja, det har jeg. Jeg tror, det så griner, fordi, eller det kan jeg også godt lide, fordi det er ret dramatisk. Og det var sådan lang tid efter, hvor jeg boede sammen med min kæreste, hvor jeg sad i bus med ham. Og jeg tror, jeg havde fået en maveinfektion. Jeg gik hjem efter at have stået i bus med ham, og han havde ikke set mig. Jeg havde bare stået og kigget på ham, som den stalker jeg er. Og så er jeg gået hjem og brækket mig helt vildt. Og jeg havde det bare sådan, tænk, at man kan få en maveinfektion af at stå med en sådan nederen menneske i en bus. Men, det tror jeg da sikkert godt. Altså, psykosomatisk, ja, ja, der er helt sikkert et eller andet. Ja, der brækkede han virkelig op. Men der har jeg også snakket meget med min kæreste om, fordi han var sådan, er det fordi, at der er nogle følelser i det stadigvæk for dig? Altså, ja. Jeg tror, han havde brug for sådan, ja. Er du ikke, og jeg er bare sådan, jeg kender ham jo ikke, jeg er færdig med ham. Han symboliserer bare et tab. Ja. Altså, også et tab af mig selv, især. Ja, det må vel mest være det. Ja, præcis, altså. Og en tab af værdighed, og en tab af sådan, jeg er også noget værd, altså mit kærlighed er også noget værd. Jeg er også et menneske, der har en masse at give. Det fik du mig til at føle, at jeg ikke havde. Og det kan jeg mærke, at hvis jeg tænker, at jeg sådan ser ham, eller sådan, så kan jeg få den fornemmelse i maven, sådan, at det der med at miste noget af det der, man har en eller anden kerne, man har i maven, eller hvor det ligesom er, man har den henne i sit liv, jeg har den i maven, hvor man sådan, det her er noget, folk skal passe på. Det her har værdi. Hvornår begynder du at kunne mærke, at du får det tilbage? Der går et halvt år, og så tror jeg, så skal vi ud og spille festivaler. Og så får jeg kysset med nogle andre. Og det, og altså, jeg får nogle andre impulser ind. Og jeg har fået skrevet den der sang færdig, hvilket også var en kæmpe forløsning. Og jeg begynder ligesom at have lyst til sex, og have lyst til at, jeg har ikke lyst til at blive såret igen, men jeg er ikke sådan så bange for det. Så der gik i hvert fald et halvt år, før jeg var sådan ovenpå igen. Men jeg kunne også godt mærke det, da jeg mødte min kæreste, at jeg var sådan sindssygt kontrolleret i det, fordi jeg var simpelthen så bange for, at hvis jeg ligesom åbnede op, så ville han rykke væk. Ja. Han brugte mange måneder på at åbne ligesom op, altså prøve at se, om han kunne. Ja. Hvor jeg havde mange gange, hvor jeg ligesom sagde, nu gør jeg, nej, jeg kan ikke. Altså, fortalte du ham om din oplevelse sådan relativt hurtigt for? Ja, det gjorde jeg nok. Jeg, sådan, jeg kan ikke rigtig holde min kæft. Så det er sådan, ja, det tror jeg, jeg gjorde. Men det var sådan fysisk svært for mig i starten. Ja. Og ligesom at give slip. Og give det lov til at, at være sådan, at og vise noget af sit inderste til en person, uden at være bange for, at de bare, ja, kigger den anden vej. Hvis du tænker tilbage sådan over det halve år der, fra at det hele bryder sammen, ja, i din verden, til at du begynder at kunne mærke dig selv og din kerne igen. Hvad for nogle ting, hvad for nogle redskaber, hvad har du ligesom gjort i den proces, hvor du har kunne mærke, det hjælper mig faktisk lidt. Det rykker mig i den rigtige retning. Det der med at skrive om det, og især skrive om det fra mit perspektiv, altså give historien, tag historien tilbage. Ja. Det var jo det, jeg følte. Jeg følte, at jeg havde en kærlighedshistorie, som lige pludselig blev taget fra mig. Ja. Ej, det giver så god mening. Jeg synes også, at det er noget, man kan, altså man, hvis man føler netop sådan, at ens egen historie er til grin pludselig. Ja. Altså, er sådan, den har jo ikke nogen ret. Nej, den har ikke nogen, altså. Fordi den findes jo ikke i hans verden. Ja. Den findes kun hos mig, ergo så findes den ikke. Ja. Altså, når man får den følelse, hvor at alt bliver udslettet i ens oplevelse, det er sådan, det kan jo føles så voldsomt, men der synes jeg, der kan man måske med fordel huske på, at sådan er det jo også i lykkelige relationer. Altså, hvis du sidder med din mand i dag, og I begge to i hver jeres rum skal fortælle om, hvordan I mødtes, eller første gang I kyssede, eller et eller andet første skænderi I havde, så vil det helt sikkert også være to versioner af samme historie. Det kender jeg i hvert fald med min mand, at når vi begynder at tænke tilbage og huske tilbage og sådan noget, så kan jeg huske nogle helt andre ting, end han kan. Og noget af det kan han slet ikke huske. Noget af det måske det smukkeste, jeg synes, var sådan, det her er jo, det er jo grundstenen i vores relation. Hvad? Nå, var det der? Okay. Og, sådan. Og det betyder jo bare, at sådan er vi jo som mennesker. Vi er jo parallelle væsener, som oplever alt i verden forskelligt. Og bare fordi det går i stykker, og han ikke vil have dig, så betyder det jo ikke, at din oplevelse så pludselig ikke eksisterer. Nej, men det, og der kunne jeg mærke, og det synes jeg giver god mening, det du siger. Men det var som om, jeg skulle bygge det op igen. Ja, ved at skrive. Ja. Ja, altså det var ligesom, ja, jeg skrev mig meget ud af det på nogle punkter. Men jeg tror også, jeg har brugt, altså jeg har også nogle veninder, som det ikke sådan haram efter 4 måneder, så må man ikke snakke om den kærestesorg længere. Det må man godt, altså. Ja. Man har kærestesorg, indtil man siger, man ikke har kærestesorg længere, altså. Og det gjorde også rigtig meget, altså, at ja, igen det der med sådan, der var ikke nogen, der sagde, nå ja, du kendte ham ikke så lang tid, eller sådan. Der var nogen, der sagde, ja, kom her, vi finder ud af det. Ja. Men i hvert fald, så synes jeg, at ja, altså, at give det en betydning, som jeg gerne vil have, at det havde betydning, og så skrive den sang, som jo ikke er en kærlighedssang, eller noget, der ligner, men en sang om, at mennesker kan gøre en syg. Og at der var noget flot eller noget smukt i mig fra start af, som han ødelagde. Ja. Og som jeg skulle bygge op igen. Ja. Og det er jo noget, man ligesom, altså for mig i hvert fald, så er det sådan, det kan godt skrives, men det skal også formuleres. Og det skal siges mange gange. Det skal siges til, altså man skal sige det til sig selv. Man skal også sige det til sine venner. For at ligesom man tror på det. Man skal måske sige det 100 gange, for at man tror på det. Ja. Men selvom du ligesom formår at få bygget den her kerne op igen, og skriver og bearbejder det, og fortæller din historie, og giver den plads og magt i verden, så bliver du ved med at have den her depression, og bliver ved med at tage antidepressiver. Og er stadig på dem i dag, eller hvordan? Ja. Men altså, ja, nu er det sådan en måde at holde en eller anden sådan et status quo, eller sådan et eller andet, en eller anden bund, holde bundlinjen sådan et sted, hvor jeg kan styre den. Ja. Hvad er sådan drømmen omkring det? Tænker du sådan, om det er fint, det kører vi bare med, eller tænker du? Nej, jeg vil gerne af det 100%. Jeg skal bare lige finde ud af at gøre det på et tidspunkt, hvor jeg har tid til at ikke, altså, man kan godt blive meget ked af det, når man hopper antidepressiver. Ja, det er svært med 2 tvillinger. På, ja, 2,5. Ja. Ja. Så det skal lige gøres på det rigtige tidspunkt. Ja, men det er planen. På det er absolut tidspunkt. Planen. Ja. Men altså, selvom du stadig er på det, så vil du sige, at du i dag er videre fra denne her hjertesorg. Ja, det er jeg. Jeg tror også bare, at det er også det, der er specielt, når man kigger tilbage på sådan noget, at det, jeg ser, er ikke ham. Jeg ser en sygdom, eller sådan. Ja. Det der med lige pludselig, han har jo ikke nogen, han har jo ikke nogen magt. Nej. Men der er noget, der kom efterfølgende. Og det er jo måske det, der er vigtigt nogle gange, med de, altså nogle mennesker, som ikke, måske ikke fortjener en historie i ens liv. Altså, så han endte med at være den sidste dråbe i noget, jeg skulle gå igennem. Men folk, der behandler ens følelser, som om, at det er ingenting eller ringer end deres egne, de er ikke noget værd i ens liv. Nej. Det synes jeg ikke. Det kan du godt huske dig selv på i dag, når du tænker på ham. Ja, for helvede, altså. Jeg tænker, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder med hjertesorg lige nu og lytter med? Det er at finde en ven eller en veninde, hvor at man kan tage hele turen. Altså, jeg har for eksempel altid sådan, jeg er god til at snakke og græde, sådan, med, når min veninde har kærestesorger. Jeg er god til det der med at sidde og klappe og sådan noget. Men ja, det jeg er virkelig god til, det er vredefasen. Ja. Altså, den der fase, man skal igennem, hvor man skal blive ægte vred og smider med tingene og drikker sig fuld og fucker op. Og hvordan supporter man bedst i vredesfasen? Det er, at man bare går med i den. Altså, at man går med, sådan, altså, så tager vi hele altså, vredefantasien helt derud, ja. Hvor vi måske gør lidt mere end at punktere en cykel. Og der tror jeg sådan, det kan du ikke gøre, sidde og gøre alene. Du har brug for igen det der med, måske med kærestesorger, så kan man igen føle sådan, hvad har mine følelser af værdi i verden? Det er det, vi har venner og veninder til at huske os på. Ja, dine følelser har værdi, selvom den ikke har nogen modtager. Ja. Og ja, du må godt være vred, og du må godt være skuffet, og du må godt være ked af det. Og du må godt være det et stykke tid, fordi at det er følelser, og det er vores liv, og vi er mennesker. Så det synes jeg er sådan... Altså, man må for guds skyld ikke sidde og kæmpe med det alene. Altså, man skal vælge en eller to personer i sit liv, som man stoler på. Og som gerne vil tage ud i byen og drikke sig fuld med en, hvor til sidst man kommer til at drikke lidt for meget, fordi at man er ked af det, og så brækker man sig, og så holder ens venner ens hår, og så sover man ved siden af hinanden, og så er det okay. Eller sådan. Jeg synes også, hvis man sidder og tænker, jamen jeg ved ikke, om jeg lige har den der bedste ven, som kan præcis det der, alt det der, jeg har brug for. Så synes jeg i hvert fald, jeg har også erfaring med, at i hjertesorg, så nogle gange, så er det nogle bekendte, eller nogle andre sådan lidt uforløste, potentielle venskaber, som bliver den ven. Fordi de venskaber, man har, når man måske har en kæreste, er tit også nogen, som passer ind i den konstellation. Så kan det være, at man har nogle fælles venner, hvor den ene var venner med den ene del af parret, og sådan noget. Og det kan være, at man har brug for en ven, som også er single, og som har mere tid til at tage i byen, eller ikke har børn, eller hvad det nu kan være, sådan passer ind i ens liv. Så jeg har i hvert fald også haft erfaring med, at når jeg har skulle vælge de der tætte relationer i mit breakup, som er sådan, vil du ikke være der for mig i den her tid, at så har det ikke altid været den bedste veninde, jeg havde haft, altså altid. Men måske var det et sådan relativt nyt bekendtskab, men som bare passede perfekt ind lige nu. Ja. Der er mange lighedspunkter mellem sorg og depression. Nedtrykthed, håbløshed og vrede er bare nogle af dem. En stor og længerevarende sorg kan godt udvikle sig til en reel depression. Og hvis du er i tvivl om, du har fået sådan en, så skal du kontakte din læge. Så kan du blive henvist til en psykolog, der kan undersøge, om du skal have professionel hjælp. Men husk, at helt almindelig kærestesorg godt kan tage lang tid og føles meget voldsomt, også selvom det ikke er en depression. Det går over. Har du lyst til at kaste dig ud i en breakup-version af Jeg har aldrig selskabslejen? Selvfølgelig. Ja. Jeg har aldrig gjort noget desperat for at vinde en fyr tilbage. Jo, det tror jeg har. Ja. Men jeg ved ikke, om jeg sådan har en eller anden bestemt handling. Altså andet end sådan ringet til folk om natten. Ja. Er det desperat nok til dig? Det kommer an på, om han ligger og sover, ja, eller om han er i byen. Ja, begge dele har jeg gjort. Jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Det har jeg. Ja. Jeg har flere tatoveringer sammen med min kæreste, faktisk. Ja, hvad for nogle har du? Jeg har en... Han har også tegnet en masse af mine tatoveringer, og faktisk prikket en masse af mine tatoveringer, så vi er sådan helt bundet sammen. Men jeg har en lille fine heroppe, som er en af vores børn, og han har en papaya, som er sådan... Den anden af jeres børn? Ja, eller hvad? Præcis. Ej, hvor hyggeligt. Ja, så ja, vi har nogle tatoveringer sammen. Ja. Vi har ikke sådan, jeg har ikke sådan Daniel forever på min krop. Nej, et hjerte. Ja. Med en pil igennem. Har du fået nogen med nogle af de andre, du har haft noget kørende med? Nej, jeg har altid fået tatoveringer, når jeg havde kærestesår. Nå, ej, hvad for nogle kærestesårstatoveringer har du? De fleste af dem her har jeg fået efter et breakup. Ja. Eller sådan. Det er, prøv lige at bare sige, hvad det er. Det er sådan et blad med nogle prikker. Det er min veninde, der har tegnet den, og her er en anden blomst. Nu er det lidt svært at se, fordi jeg har sådan ret meget tøj på. Men se, jeg har tit fået tatoveringer ligesom for at sådan, give en gave til min krop, når jeg havde det lidt skidt. Ja, tage den tilbage på en eller anden måde. Og så er det symboliseret et eller andet andet. Det er symboliseret bare sådan, det er min krop, mit liv. Mm. Jeg har aldrig lagt ting på sociale medier på grund af en fyr. Noget, som man måske har fortrudt? Nej, det har jeg aldrig. Bruger du kun sådan dine sociale medier professionelt, eller kunne du godt finde på at sende en eller anden besked ud i universet, målrettet en bestemt person? Nej, det har jeg faktisk ikke gjort. Jeg var sådan lidt en late bloomer med de sociale medier. Ja. Det tog mig mange år at få en smartphone og sådan noget. For 2 år siden lærte jeg, hvad et hashtag egentlig var. Så det er sådan, så nej, ikke lige på internet. Tror du, hvis du havde været en lidt mere early bloomer, tror du så, at du havde været typen, der havde... Altså sikkert. Altså jeg har gjort min del af sådan stalking på Facebook og sådan noget. Ja. Men jo, det kunne sagtens være. Ja. Jeg tænker også, man kan også, når man har en kæreste, altså sende... Læg ting op, som er henvendt den person. Ja, ja. Sådan, du lægger heller ikke noget op, som er til Daniel. Et rigtig flot billede af dig, som er ud til alle. Nej, men i virkeligheden er det mest ham. Nej, faktisk ikke. Det ville da ellers være nuttet. Ja, og men han er fotograf, så han tager alle mine billeder, så det vil være lidt træst, og han vil bare få sit eget billede tilbage. Okay, fair nok. Jeg har aldrig overvejet et åbent forhold, for ikke at miste en, jeg var vild med. Nej, der tror jeg simpelthen er for besidderisk. Ja. Ja. Det tror jeg ikke. Det vil være for hårdt. Det vil være for hårdt, ja. Også i den der sådan, og jeg er sådan, jeg er også sådan forholdsvis romantiker. Så tanken om sådan at gå derud for det, det... Jeg har det på fuldstændig samme måde. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, som jeg bare ikke kan give slip på, som minder mig om en ex. Og jeg har mange. Ja? Ja. Jeg har sådan nogle... Dagen, da vi mødte hinanden, jeg havde en masse sådan herreunderbukser, som jeg sådan ikke havde stjålet, vil jeg bare lige sådan hurtigt proklamere, men sådan underbukser, som jeg havde lånt, eller sådan noget, og som jeg havde taget med hjem, og så jeg bare gemt dem. Dem sagde Daniel sådan... Altså, det er jo faktisk at stjæle, at låne ting, og gemme ikke det, tilbage. Og ikke aflevere det tilbage. Det har du ret i. Den var Daniel meget sådan, jeg synes måske... Men det var mest fordi, han var sådan her, jeg gider ikke at gå rundt i dine ex-underbukser-agtigt. Nej. Og det var fair nok. Så de blev smidt ud? Ja. Jeg har en plante fra en, ja, som betyder meget. Altså, fordi hvorfor? Det var den minde. Ja. Fordi den relation var vigtig, eller fordi planten... Nej, men det var bare sådan, jeg synes... Måske også fordi det endte egentlig okay, eller sådan, ja, at vi skulle ikke være sammen. Det skulle ikke være os. Det var... Vi er forholdsvis enige om. Men han havde givet mig den der plante, og det betød noget. Og sådan et minde om, at man faktisk betød noget for hinanden. Når man ikke havde været kærester, og der var så mange ting, man ikke har. Ja. Jeg har også en træand fra en, som har givet mig en træand. jeg er sådan en extreme hoarder, så jeg gemmer alt sådan noget mærkelige ting. Var der ting med ham her, som vi har snakket om i dag, som du smed ud, for eksempel? Fordi du tænkte, jeg skal bare ikke have noget, der minder om ham. Jeg smed en nederdel ud, men det var, fordi han synes, at den var rigtig flot til mig. Og så kunne jeg ikke gå i den. Nej, det er klart. Det var sådan en... Det var ikke sådan en, jeg havde fået af ham, men han havde været meget sådan... Den der synes jeg er meget sexet. Den skal du altid have på. Ja, smed den ud. Jeg tænker, ja, godt. Ham, jeg har snakket om i dag, er også... var og jeg er musiker, og jeg havde sådan en, jeg var bare sådan, jeg synes det var meget vigtigt, at jeg skulle blive større end ham. Rent karrieremæssigt. Er du blevet større end ham? Ja. Yes, hvor godt. Amen altså. Så står verden igen. Ja. Og det sidste spørgsmål, jeg har aldrig fortrudt, at jeg ikke selv gik. Jo, altså jeg fortryder det vildt meget, at jeg ikke gik her. Ja. Altså, jeg ville så gerne have gået selv. Altså, det skulle jeg have gjort. Ja. Det kan jeg godt have det rigtig stramt over. Ja, sådan... At han fik sådan, lov til det. Ja, sådan en fortrydelsesfølelse. Ja, helt vildt. Fordi det er jo også tit, at man er sådan... Ja, men jeg fortryder ikke noget, fordi jeg har lært af alt, og... Ja. men lige der. Men det er jo... Altså, det har du også ret i. Altså, det er jo ikke sådan... Altså, man kan jo ikke... Altså, man skal ikke gå og dømme sig selv for meget, men jeg kan godt være ærgerlig over, at jeg trak den så langt ud. Ja. Altså, fordi... Ja, så hvis vi kunne gå tilbage i tiden, så var du gået lidt før. Ja. Jeg tænker, nu skal vi til det allervigtigste overhovedet i programmet, fordi der sidder jo en masse og lytter med, som har hjertesorg lige nu. Og de sender deres spørgsmål ind til mig, så jeg håber, du vil prøve at hjælpe så godt du kan med at svare på et par stykker af dem. Yes. Hej, mit navn er Mia. Mit spørgsmål er lidt atypisk, da det ikke omhandler et brud med en kæreste, men et afsavn. Min kæreste og jeg er væk fra hinanden i 4,5 måned, og vores kontakt er kort en gang om ugen. Mit spørgsmål er derfor, hvordan man takler sådan en situation bedst, når det føles som et brud, men ikke er det. Altså, Lang distance. Jeg synes måske også, det er meget lidt at snakke sammen en gang om ugen. Helt vildt. Altså, det tror jeg da ikke, jeg vil kunne klare. Nej. Altså, det kan jeg ikke se, hvordan at man ikke vil ende med at være, enten føle, at man var super forladt, eller ende med at måske gøre noget dumt. Kan man give, altså, kan man lave et eller andet sådan symbols? Nogle gange, så kan det også bare være nok, at nogen tænker på en. Ja. Oha, ja. Jeg tror i hvert fald virkelig, at jeg vil tvinge min kæreste til at lave sådan nogle små kærlighedssedler til mig, som jeg kunne tage op. Altså det der med ikke at kunne få den der. Ja. Men jeg synes virkelig, du har ret i, altså sådan, fordi nu hun har skrevet en lidt længere besked også, end det hun læser op nu. Og sådan som jeg læser det, så er det ligesom umuligt, det er umuligt. For ham ja. at have kontakt mere end den der en gang om ugen. Fordi hvis det ikke er det, hvis det er muligt, og det bare er et fravalg, så vil jeg sige 100% sætte nogle regler omkring, vi snakker sammen hver dag. Ja. Fordi det er sådan, altså, man bliver bare nødt til at kommunikere, også især når man er i langdistance forhold. Lav en eller anden aftale om, at vi som minimum skriver, at vi godmorgen og godnat. Ja. Snakker måske i telefon en gang om dagen, eller et eller andet. Præcis. Laver sådan, så man ved, hvad man kan regne med, og man ikke hver dag er sådan en ny uvished om, kommer vi måske til at snakke med hinanden i dag, eller gør vi ikke? Præcis. Og det er forfærdeligt. Så det vil klart være mit råd, altså sådan at sætte nogle rigtig klare regler eller rammer for kommunikationen, så man ikke skal opfinde den hver dag. Men hvis virkeligheden er, som det lyder som om her, at der er kun det her tidspunkt en gang om ugen, hvor de kan snakke sammen, så synes jeg virkelig også, du har ret i, at så må man prøve at tænke lidt alternativt. Ja, der vil jeg helt klart være sådan, nå, det er dig, der ligesom, det er dig, der skal noget. Ergo, det er mig, der sidder herhjemme og ikke laver noget. Ja. Derfor vil min hjerne begynde at køre i bondsalat på et eller andet tidspunkt, det ved vi. Ja. Altså, når det betyder noget, så er hjernen ikke altid den bedste ven. Nej. Så vil jeg være sådan, så må du lægge nogle breve til mig, eller bare en post-it, hvor der står. Men det kunne jo være, at man kunne altså, lave noget, hvor man altså, begge veje måske skriver en eller anden lille sådan sædel eller et mini-brev, som man så kan åbne hver dag. Præcis, sådan noget der. Sådan altså en julekalender. Ja, lige præcis. En slags julekalender. Det kunne også være sådan nogle små ting, som at man har aftalt, at hver aften klokken 20, så kigger vi begge to op på månen, og så, romantisk. Så siger vi bare lige til hinanden op til universet, at vi elsker hinanden. Ja. Og så ved man, når klokken er 20, det står vi seriøst på hver vores sted. Ja, jeg tror, det er rigtig godt at lave sådan nogle rutiner, så man ikke ender med at føle, at forholdet løber fra en. Ja. Det kan man, altså igen, tid er noget sjovt noget. 4 måneder kan føles som helt vildt. Og nogle gange. Og jeg tror, hvis man gør de her ting, altså hvis man lige sådan prøver at tænke lidt kreativt, lidt romantisk, laver nogle aftaler, så kan det faktisk gå hen og blive en sådan ret romantisk tid, som selvfølgelig vil være hård, men som man tænker på som hård på sådan en mere netop kærlighedsfuld, romantisk, sådan rigtig måde, end den der forfærdelige uvished, utryghed, usikkerhed. Præcis. Fordi det er jo meget trygheden i det, der gør, at man kan overleve 4,5 måneder, ikke? Jo. Og så måske, det er også dejligt nogle gange, så være sammen med sine venner i stedet for. Mm. Men det er jo også det der med, at det kan man bedre nyde, hvis man ved. Men, men i aften kl. 20, der kigger vi lige begge to på månen. Eller i morgen tidlig, der åbner jeg den her post-it. Ja. For så lever man lige på det om dagen, og så kan man gå ud og nyde at være sammen med sine venner. Ja. For ellers sidder man bare med sine venner og kun tænker på. Og man ved godt, at hvis man sidder derhjemme og ikke laver noget, så bliver de der 4 måneder meget længere. Det. Så jeg vil også sige, næste gang du har det der tidspunkt med ham om ugen, så prøv at snakke, okay, hvad kan vi gøre? Tænk i alternativer omkring kommunikation. Små ting, der kan være så romantisk egentlig. Ja, og så lave nogle aftaler, og så få det ført ud i livet, fordi så kommer det til at flyve afsted tiden, altså 1000 gange hurtigere, end den gør lige nu. Hej Maria. Min bedste ven og jeg har været sammen i 1,5 år. Jeg er følsom af det, og det har han ikke. Jeg har været blind af kærlighed og hans fantastiske sind. Jeg har boet hos ham det sidste 1,5 år, og vi har nu valgt, at vi stopper det. Da det ikke er en sund måde at have et forhold på denne måde. Han er min et og alt og har hjulpet mig i en virkelig svær tid. Kan man forblive bedste venner, eller slutter det med forholdet? Vi vil begge meget gerne prøve, men kommer jeg nogensinde over ham? Hvad tænker du, når du hører det? Jeg tænker i hvert fald, at man skal holde en meget lang pause for hinanden. Ja. Altså, det nytter ikke noget at være sådan, nu skal vi prøve at være venner. Det går ikke. Altså, der er nødt til at være clean cut. Fordi hvis hun gerne vil ham, og han ikke vil hende, så vil hun, hver gang hun ser noget venskabsomsorg i sin, altså, i sin fjollede forelskede hjerne, desværre sige, kunne det være, han har skiftet mening? Ja. Ja, se hver øjenkontakt som et potentielt kys, ja, der nærmer sig. Ja. Men også fordi, at det man jo bruger sine bedste venner til, det er blandt andet at komme over kærestesorg. Ja, præcis. Altså, det er jo at snakke om, jeg er mega forelsket i det her menneske. Jeg er så ked af det. Ej, nu har han ikke skrevet, nu et eller andet. Og hvis du ikke kan snakke om det med din, ja, bedste ven, fordi den er den person, så kommer det jo bare til at være sådan en fuldstændig uforløst venskab, hvor det eneste, du tænker på, kan du ikke snakke med din ven om, og så er det jo ikke et venskab. Og det virker også som en relation, hvor man til sidst, altså, hvor jeg godt kunne måske fornemme, at man, altså, at hende her, hun ender lidt med at minimere sig selv i sit eget liv, fordi at hun vil så gerne et eller andet. Ja. Og så kan man komme til at være sådan, ja, ja, vi skal bare være venner stadigvæk. Ja. Og det kommer til at ødelægge hende. Altså, fordi hun er nødt til ligesom at finde sit eget fodfæste i det her, og komme over ham. Så kan man jo ikke afvise om et par år, at de kan blive venner igen. Nej. Det kender jeg nogen, der lykkes for. Ja. Af mine tætte venner, som faktisk er rigtig gode venner med nogle ekskærester. Men man skal virkelig, man skal forstå den her accesstid, der er, for at kroppen kan finde sig selv. Og det der med at bo sammen lyder også... Ja, meget farligt. Helt sindssygt. Det går slet ikke. Nej. Men altså, det er jo sådan lidt den klassiske med sådan ude af øje, ude af sind. At selvom at det selvfølgelig ikke er så nemt, så ved man i hvert fald, at hvis det er omvendt, at det er i dit øje, så er det også i dit sind. Ja. Sådan med 100% sikkerhed. Og som jeg også sådan har snakket ret meget om her i podcasten, så sådan biologisk set, så er det der med at være forelsket en afhængighedstilstand. Og ligesom med alt andet, du skal afvende dig fra, hvis du vil stoppe med at være afhængig, ja, af det, skal du ikke have det liggende foran dig på bordet. Ja. For så tager det meget længere tid og er meget sværere at afvende dig fra. Ja. Så jeg tror også, sådan, det er jo på en eller anden måde sådan naturstridigt for hende at sige farvel til både deres relation og sin bedste ven. Fordi når du er forelsket, så er det eneste, du har lyst til, er jo at være tæt på det her menneske. Ja. Så det er jo den bedste følelse i gåseøjne at være sådan, men vi kan jo i det mindste stadig være venner, fordi så har jeg ham tæt på mig fysisk, fordi hun er jo afhængig af ham, fordi hun er forelsket. Ja, og det har jeg altså også gjort lidt, det der med, ja, vi kan sagtens være venner, ja, alligevel. Og det kan man ikke. Altså, det kan man ikke. Og jeg tror bare, faktisk så tror jeg, at det er meget vigtigt for dem begge to, at han skal være stærk for dem begge to, fordi det kan hun ikke være, hun er forelsket. Det kan man ikke. Nej. Men at hun ligesom, når hun ligesom, de får stoppet det her, så skal hun sige til sin hjerne, at det her alt der bare sådan minder om, jamen så om et stykke tid, så kan vi et eller andet. Mm. Det er lukket. Ja. Det skal simpelthen være, alt skal være udelukket. Det skal være fuldstændig sådan. Jeg tænker også, hvis han er hendes rigtig gode ven, hvis han vil hende det bedste, så vil mit råd altså også være, og når hun tager den her snak med ham, om at de bliver nødt til at holde en pause for deres venskab, som altså er relativt lang. Ja. Så det er ikke sådan, vi skal ikke ses i 2 uger. Det, nej, er sådan, vi skal, og ikke det, ses, ja, i lang tid, og jeg skal nok vende tilbage, hvis jeg er en dag... Når jeg en dag er kommet, ja, helt videre, hvis det føles rigtigt. Men det er jo at slå op med sin ven. Altså, det er sådan, hun bliver nødt til at se det. At der synes jeg også, at det vil være rigtig fint, hvis hun kunne sige til ham, det gør simpelthen for ondt, det er for hårdt for, ja, mig, jeg er forelsket, og hvis du vil passe på mig, så please, altså, hjælp mig med den her beslutning. Altså, ja, hjælp mig med at gøre det nemt. Sådan så, at han heller ikke ringer til hende, nej, pludselig, nej, en gang imellem, eller skriver efter en måned, nå, er du kommet videre, skal vi drikke en kaffe? Altså sådan, så han ved, vil du ikke please hjælpe mig med at passe på mit hjerte, hvis vi er så gode venner, som, ja, vi går og tror. Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Ja, og så, altså, så forhåbentlig har hun også nogle andre venner, der kan på et tidspunkt få hende til at slette hans nummer, for eksempel. Altså, ja, det er jo sådan noget, desværre, der skal til nogle gange, ja, for at man ikke ender med at skrive til hinanden, når man er stiv, for eksempel. Ja. Så sletter man nogle numre. Altså, simpelthen, tager det hårde træk. Det lange, hårde træk. Ja, og hvis hun så en eller anden dag føler, jeg har ingen romantiske følelser whatsoever for det her menneske længere. Måske endda har fået en anden kæreste, eller i hvert fald haft nogle dates med nogle andre og sådan noget. Så kan det jo være, at hun kan sige, hey, lad os mødes og gå i biffen, ja, eller et eller andet. Men hellere vent 2 måneder, 3,5 år for længe, end at gøre det en måned for tidligt, og så starte forfra, ikke? Præcis. Katinka, tusind tak, fordi du ville komme i dag og tale om hjertesorg med mig. Tak, fordi jeg måtte være her. Det har været så dejligt. Kæmpe fornøjelse. Og tak. Jeg er sikker på, at dem, der lytter med, også har haft glæde af det.